باب اول کتاب الطہارت. الحمد اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و علی آلہ الطاہرین و صحابتہ اجمعین. بندہ ابو الاخلاص حسن الوفائی شرن بلالی جو اپنے مولائے بے نیاز کا نیاز مند ہے، عرض پرواز ہے کہ بعض دوستوں نے خدا ہماری اور ان کی بابت اپنی پوشیدہ مہربانی کو کام میں لائے فرمائش کی کہ میں ایک مقدمہ چھوٹا سا رسالہ عبادات کے متعلق تحریر کر دوں جو ان مسائل کو مبتدی کے ذہن کے قریب کر دے جو بڑی بڑی کتابوں میں پھیلے ہوئے ہیں. بس میں نے خدا تعالی سے اعانت اور مدد کی درخواست کی اور ان دوستوں کی فرمائش پر لبیک کہی ثواب کی جستجو اور تلاش کرتے ہوئے، اور میں اس رسالے میں طوالت کے بغیر صرف وہی قول نقل کروں گا جس کی صحت پر اہل ترجیح نے وثوق اور جزم کیا ہے. میں نے اس کا نام نور الایضاح و نجات الارواح رکھا اور اللہ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس سے نفع پہنچائے اور اس کی فائدہ رسانی کو دائم رکھے، آمین. پاکی کا بیان. وہ پانی جس سے پاک کرنا جائز ہے سات ہیں: آسمان کا یعنی بارش کا پانی، دوسرا سمندر کا پانی، تیسرا ندی کا پانی، چوتھا کنویں کا پانی، پانچواں وہ پانی جو برف سے پگھلے، نمبر چھ اولے کا پانی، اور ساتواں چشمے کا پانی. پھر پانی کی پانچ قسمیں ہیں طہارت، نجاست اور کراہت کے لحاظ سے. پہلا طاہر، مطہر، غیر مکروہ یعنی خود پاک، دوسری چیز کو پاک کرنے والا، کراہت سے خالی، اور وہ ماء مطلق ہے. یہاں حاشیے میں ماء مطلق کی یہ تشریح لکھی ہے کہ یعنی جب محض پانی کا لفظ بولا جائے تو ذہن اس کی طرف منتقل ہو، بالفاظ دیگر سونف، گلاب وغیرہ کوئی ایسی چیز اس میں نہ ملی ہو جس سے وہ مقید ہو جائے، کیونکہ ایسے پانی کو عرق گلاب یا عرق سونف کہا جاتا ہے. یہاں حاشیہ ختم ہوا. یعنی عام پانی بشرطیے کہ مذکورہ بالا سات قسموں میں سے ہو. دوسرا طاہر، مطہر، مکروہ یعنی خود پاک، دوسری چیز کو پاک کرنے والا مگر کراہت کے ساتھ. یہ وہ پانی ہے جس میں سے بلی یا بلی جیسے کسی جانور نے پی لیا ہو اور تھوڑا ہو، یعنی ماء کثیر نہ ہو. تیسرا طاہر، غیر مطہر یعنی خود تو پاک ہے مگر دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتا، اور یہ وہ پانی ہے جس کو حدث کے رفع کرنے یا قربت اور ثواب کے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہو، جیسے وضو پر وضو کرنا. اس کی تشریح حاشیے میں یہ لکھی ہے کہ لگاتار وضو پر وضو کرنا مکروہ ہے، بلکہ بہتر شکل تو یہ ہے کہ نماز وغیرہ کے بعد دوسرا وضو کر لے، ورنہ کم از کم یہ تو ضروری ہے کہ مجلس بدل جائے جہاں پہلے وضو کیا تھا، اس جگہ سے منتقل ہو جائے. یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. تو وضو کی نیت سے محض ٹھنڈک حاصل کرنے یا گرد و غبار کو دور کرنے کے لیے نہ استعمال کیا گیا ہو، اور پانی مستعمل ہو جانے سے صرف بدن سے جدا ہو جانے پر، جیسے ہی بدن سے جدا ہوا ہو. اور اس کی تشریح حاشیے میں یہ لکھی ہے کہ تہاوی اور بعض دیگر علماء کا قول یہ ہے کہ بدن سے جدا ہو کر جب کسی جگہ ٹھہر جائے اس وقت مستعمل ہوتا ہے. مثلا ایک عضو جس کو دھو رہا تھا اس سے بہہ کر دوسرے عضو پر پانی پڑ گیا، اور بالفرض یہ دوسرا عضو اس مقدار میں تر ہو گیا جتنا بھیگنا وضو کے لیے ضروری تھا، پہلے قول کی بنا پر دوسرا عضو دوبارہ دھونا پڑے گا. یہ بھیگ جانا وضو کے لیے کافی نہیں، کیونکہ جس پانی سے بھیگا ہے وہ مستعمل تھا اور ماء مستعمل سے وضو جائز نہیں، اور دوسرے قول کی بنا پر چونکہ یہ مستعمل نہ تھا اس حصے کا دھونا فرض نہیں رہا. یہاں حاشیہ ختم ہو جاتا ہے. درخت یا پھل کے پانی سے وضو جائز نہیں، اگرچہ نچوڑے بغیر خود ہی نکلا ہو بموجب روایت اظہر. اور وضو جائز نہیں اس پانی سے بھی جس کی طبیعت اصلیہ اس سے زائل ہو گئی ہو. اب طبیعت اصلیہ کی تشریح یہ لکھی ہے یہاں پہ کہ یعنی رقیق ہونا، بہنا، سیراب کرنا وغیرہ. یہاں تشریح ختم ہوتی ہے حاشیے سے. پکانے کے باعث یا کسی دوسری چیز کے غالب ہونے کے باعث. منجمد چیزوں کے ملنے کی صورت میں غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی رقت اور اس کا سیلان جاتا رہے، اور جامد چیزوں کے سبب سے اس کے سارے اوصاف کا بدل جانا کچھ مضر نہیں. اور اس کی تشریح حاشیے میں یہ لکھی ہے کہ یعنی مزہ، بو، رنگ، لیکن اگر سیلان اور رقت بھی باقی نہ رہی تو تب اس سے وضو جائز نہیں. نیز یہ حکم اس صورت میں ہے کہ رنگنا مقصود نہ ہو، چنانچہ اگر پانی میں زعفران اتنی مقدار میں پڑ جائے کہ اسے رنگا جا سکے تو اب وضو جائز نہیں. یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. پکانے کے باعث یا کسی دوسری چیز کے غالب ہونے کے باعث منجمد چیزوں کے ملنے کی صورت میں غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی رقت اور اس کا سیلان جاتا رہے، اور جامد چیزوں کے سبب سے اس کے سارے اوصاف کا بدل جانا کچھ مضر نہیں، جیسے زعفران، پھل یا درخت کے پتے. اور بہنے والی چیزوں میں غلبے کی صورت یہ ہے کہ جس بہنے والی چیز میں دو وصف ہوں، اس کا ایک وصف پانی میں ظاہر ہو جائے، مثلا دودھ کے اس کا رنگ اور مزہ ہوتا ہے اور اس کی بو نہیں ہوتی، اور جس بہنے والی چیز کے تین وصف ہوں، اس کے دو وصف اگر پانی میں ظاہر ہو جائیں تو غلبہ مانا جائے گا، مثلا سرکہ. اور جس بہنے والی چیز کا کوئی وصف نہ ہو، جیسے استعمال کردہ پانی یا عرقِ گلاب جس کی خوشبو منقطع ہو گئی ہو، اس میں غلبے کا اعتبار وزن پر ہوگا. پس اگر مائع مستمل کے دو رتل مائع مطلق کے ایک رتل میں مل گئے تو وضو جائز نہیں، اور اس کے عکس کی صورت میں، اس کے برعکس ہونے کی صورت میں وضو جائز ہے. چوتھے، ناپاک پانی. وہ پانی ہے کہ اس میں نجاست حلول کر گئی ہو، اور یہ پانی ٹھہرا ہوا ہو اور قلیل ہو، اور قلیل وہ ہے جو دا دردہ سے کم ہو. اس کی تشریح حاشیہ میں یہ لکھی ہے کہ حوض یا تالاب وغیرہ کی چند صورتیں ہیں. اگر مربع ہے تو کم از کم 10 ذرا لمبا، 10 ذرا چوڑا ہونا چاہیے، اور اگر گول ہو تو 42 ذرا اس کا دائرہ ہونا چاہیے، اور اگر سہ گوشہ ہو تو ہر جانب 15.5 گز ہونے چاہیے، اور اگر مستطیل ہو تو دیکھا جائے کہ لمبائی اور جو کچھ اس کا عرض ہے وہ ملا کر 2 دردہ کے برابر ہو جاتا ہے یا نہیں. اگر ہو جائے تو کثیر کا حکم رکھے گا. اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. پس قلیل پانی ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ ناپاکی کا اثر اس میں ظاہر نہ ہوا ہو، یا پانی جاری ہو اور اس میں ناپاکی کا اثر ظاہر ہو گیا ہو. اور اثر سے مراد مزہ، رنگ، بو ہے، کہ ان میں سے کوئی ایک پانی میں آنے لگے. پانچویں، وہ پانی جس کی پاکی میں شک کیا گیا ہے، اور وہ ہے جس میں سے گدھے یا خچر نے پی لیا ہو. فصل، جھوٹا پانی. مائع قلیل جب کوئی جاندار اس میں سے پی لے تو 4 قسموں پر ہوگا، اور ایسے پانی کو سور یعنی جھوٹا کہتے ہیں. اول، طاہر مطہر، خود بھی پاک دوسری چیز کو بھی پاک کرنے والا. وہ پانی ہے جس میں سے آدمی نے یا گھوڑے نے یا اس جانور نے پیا ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہو، یعنی حلال جانور. دوم، ناپاک، کہ اس کا استعمال جائز نہیں. وہ پانی ہے جس میں سے کتے یا خنزیر یا درندوں میں سے کسی نے پی لیا ہو، جیسے چیتا اور بھیڑیا. سوم، وہ پانی جس کا استعمال کرنا دوسرے پانی کے ہوتے ہوئے مکروہ ہے. وہ پانی ہے جو بلی یا کھلی پھرنے والی مرغی یا شکاری پرندوں، مثلا باز، شاہین یا چیل، یا گھروں کے رہنے والے جانوروں، مثلا چوہے کا جھوٹا ہو، نہ بچھو کا جھوٹا، یعنی وہ پاک ہے. چہارم، وہ پانی جس کے متحر ہونے میں شک ہے. اور اس کی تشریح جو ہے اس کے حاشیے میں لکھی ہے کہ یعنی دوسری چیزوں کو پاک کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ جو کچھ اس قسم کی وجوہات اور دلائل موجود ہیں کہ قطعی فیصلہ کسی جانب کا بھی نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس کو بذات خود پاک مانا جائے گا. اس کا حکم مائع مستمل جیسا ہوگا، چنانچہ اگر مائع قلیل میں یہ پانی مل جائے تو جب تک مائع قلیل کے برابر نہ ہو وضو جائز رہے گا. واللہ عالم. یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اور وہ خچر اور گدھے کا جھوٹا ہے، پس اگر اس کے سوا کوئی اور پانی نہ پائے تو اسی سے وضو کر لے، اور تیمم کر لے، پھر نماز پڑھ لے. فصل. اگر کچھ برتن رل مل جائیں, اور اس کی تشریح حاشیے میں یہ لکھی ہے کہ مثلا کسی مکان میں چند برتن رکھے تھے, ان میں سے کچھ برتنوں میں کتا منہ ڈال گیا, اب خیال نہیں رہا کہ کن برتنوں میں منہ ڈالا تھا, اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. اگر کچھ برتن رل مل جائیں کہ ان میں کے زیادہ تر برتن پاک تھے, تو وضو اور پینے کے لیے غور کرے, اور اگر ان میں کے زیادہ برتن ناپاک تھے تو صرف پینے کے لیے تہری کرے, اور ملے جلے کپڑوں میں بہرحال تہری کرے, خواہ ان میں سے زیادہ پاک ہوں یا ناپاک, کیونکہ وضو کی جگہ تو تیمم کر سکتا ہے مگر کپڑے کا کوئی قائم مقام نہیں ہوتا. فصل. ناپاک کنویں کی پاکی. جھوٹے کنویں, چھوٹے کنویں کا اہتمام کا تمام پانی نکالا جائے گا, مینگنیوں کے علاوہ کسی ناپاکی کے گر جانے سے, اگرچہ وہ ناپاکی تھوڑی سی ہی ہو, مثلا خون یا شراب کا قطرہ, الحاظہ کنویں کے تمام پانی نکالا جائے گا. خنزیر کے گر جانے سے, اگرچہ وہ زندہ نکل آئے اور اگرچہ اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو, یا کنویں میں کتے یا بکری یا آدمی کے مر جانے سے اور جانور کے پھول جانے سے, اگرچہ وہ چھوٹا ہی ہو, اور 200 ڈول نکالے جائیں گے. اگر اس کنویں کا نزہ یعنی تمام پانی کا نکالنا ممکن نہ ہو, اور اگر اس میں مرغی یا بلی یا ان جیسا جانور مر جائے, تو 40 ڈول کا نکالنا لازم ہوگا, اور اگر اس میں چوہا یا اس جیسا جانور مر جائے تو 20 ڈول کا نکالنا لازم ہوگا, اور حسب تفصیل بالا پانی کا نکالنا ہی کنویں, ڈول, رسی اور پانی نکالنے والے کے ہاتھ کی پاکی ہو جائے گی. یعنی یہ ضروری نہیں کہ پھر ان چیزوں کو پاک کیا جائے, اور کنواں ناپاک نہیں ہوتا مینگنی اور لید اور گوبر کے گر جانے سے, مگر یہ کہ دیکھنے والا ان کو زیادہ سمجھے یا منہ خالی رہے کوئی ڈول مینگنی سے, یعنی یہ کثیر ہونے کی علامت ہے. جب مینگنیاں اتنی ہو تو کنواں لا محالہ ناپاک مانا جائے گا, اور پانی خراب ناپاک نہیں ہوتا کبوتر اور چڑیا کے بیٹ سے, ورنہ ایسے جانور کے مر جانے سے کہ اس میں دم مصفو نہ ہو, جیسے مچھلی, مینڈک, پانی کے جانور, پسو, مکھی, بھیڑ اور بچھو. اور الحاظہ آدمی اور ان جانوروں کے گر جانے سے بھی ناپاک نہیں ہوتا جن کا گوشت کھایا جاتا ہو, بشرطیے کہ زندہ نکل آئیں اور ان کے بدن پر ناپاکی نہ لگی ہو. اور صحیح قول کے بموجب خچر, گدھے, شکاری پرندوں اور وحشی جانوروں کے صرف گر جانے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا, اور اگر گرنے والے جانور کا لعاب پانی تک پہنچ گیا تو وہ پانی اس لعاب کا حکم اختیار کر لے گا. اور مردہ جانور کا کنویں میں پایا جانا اس کو ایک دن ایک رات پیشتر سے ناپاک قرار دے دیتا ہے, اور پھولے ہوئے جانور کا پایا جانا اس کو 3 دن 3 رات سے ناپاک قرار دیتا ہے, اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو. فصل. بیان استنجا. آدمی پر لازم ہے صفائی پاکیزگی, یہاں تک کہ پیشاب کا اثر زائل ہو جائے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے, اور اس کی عادت کے بموجب یا چل کر یا کھنکار کر یا کروٹ سے لیٹ کر یا اس کے علاوہ غسل جس صورت سے بھی اطمینان حاصل ہو, اور اس کے لیے وضو کا شروع کرنا جائز نہیں تاکہ وہ مطمئن ہو جائے پیشاب کے قطرے کے جاتے رہنے سے, یعنی یہ اطمینان ہو جائے کہ اب کوئی قطرہ نہیں رہا. اور استنجا سنت ہے ہر اس ناپاکی سے جو سبیلین یعنی دونوں راستوں سے جب تک مخرج نکلنے کی جگہ سے آگے نہ بڑھے, اور اگر آگے بڑھ جائے اور نجاست 1 درہم کی مقدار ہو تو اس کا زائل کرنا پانی کے ذریعے سے واجب ہو جاتا ہے, اور اگر ناپاکی 1 درہم سے زائد ہو جائے تو اس کا دھونا فرض ہو جاتا ہے, اور جنابت اور حیض اور نفاس سے غسل کرنے کے وقت اس ناپاکی کا دھونا بھی فرض ہے جو مخرج میں ہو, اگرچہ اس کی مقدار قلیل ہی ہو. اور ایسے پتھر سے جو صاف کر دینے والا ہو, مثلا چکنا نہ ہو, اور پتھر جیسی چیز سے استنجا کرنا سنت ہے, اور پانی سے دھونا مستحب ہے, اور افضل ہے پانی اور پتھر دونوں میں جمع کرنا یعنی دونوں کا استعمال کرنا. پس اولاً پتھر ڈھیلے وغیرہ سے پوچھ لے پھر پانی سے دھوئے, اور یہ بھی جائز ہے کہ صرف پانی یا صرف پتھر پر اکتفا کرے, اور سنت تو صرف یہ ہے کہ مقام نجاست کو صاف کر لے, تعداد پتھروں یا ڈھیلوں میں مستحب ہے سنت مقدہ نہیں. بس 3 ڈھیلوں سے استحاباً استنجا کر لے, اور اگر اس سے کم سے صفائی حاصل ہو گئی اور استنجے کی کیفیت طریقہ یہ ہے کہ پہلے پتھر سے پوچھتا ہوا آگے کی جانب سے پیچھے کو لے جائے، اور دوسرے سے پیچھے کی جانب سے آگے کو، اور تیسرے سے آگے کی جانب سے پیچھے کو، یہ صورت میں کہ خصیے ڈھیلے ہوں، اور اگر ڈھیلے نہ ہوں تو پچھلی جانب سے شروع کرے آگے کی طرف کو۔ پھر پہلے اپنے ہاتھ کو پانی سے دھوئے، پھر مقام نجاست کو پانی کے ساتھ ایک یا دو انگلیوں سے یا تین انگلیوں سے اگر ضرورت ہو، اور مرد اپنی بیچ کی انگلی کو باقی دوسری انگلیوں سے اوپر کو کر لے، استنجے کو شروع میں، پھر اس کے پاس کی انگلی کو اوپر کو کر لے، اور صرف ایک انگلی پر اکتفا نہ کرے، اور صفائی میں مبالغے سے کام لے تاکہ بدبو منقطع ہو جائے۔ اسی طرح مبالغہ کرے مقعد یعنی پخانے کے مقام کے ڈھیلا کرنے میں، بشرطیے کہ روزے دار نہ ہو، اور جب فارغ ہو جائے تو دوبارہ اپنے ہاتھ کو دھو لے، اور کھڑے ہونے سے پہلے اپنے مقعد کو خشک کر لے اگر روزے دار ہو۔ فصل: استنجے کے لیے لوگوں کے سامنے سطر کھولنا جائز نہیں، اور اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر گئی ہو اور یہ متجاوز مخرج سے بڑھ جانے والی ناپاکی ایک درہم کی مقدار سے زائد ہو تو اس کے ہوتے ہوئے نماز درست نہیں، جبکہ ایسی چیز پالے جو اس کو دور کر سکے، اور ایسے شخص کے سامنے جو اس کو دیکھ رہا ہے سطر کے کھولے بغیر اس نجاست کے زائل کرنے کی تدبیر کرے، اور مکروہ ہے استنجا کرنا ہڈی سے، آدمی یا چوپائے کی خوراک سے، پکی اینٹ سے، ٹھیکرے سے، کوئلے سے، کانچ سے، گٹی سے، اور قابل قدر چیز سے جیسے ریشم اور روئی کے یعنی سوتی کپڑے کے ٹکڑے، اور داہنے ہاتھ سے مگر بائیں ہاتھ میں عذر کی وجہ سے، اور پخانے میں بائیں پیر سے داخل ہو، اور داخل ہونے سے پہلے شیطان رجیم سے پناہ مانگے، اور بائیں پیر پر سہارا دے کر بیٹھے، اور کلام نہ کرے مگر ضرورت کے باعث، اور مکروہ تحریمی ہے قبلے کی طرف منہ کرنا اور اس کی طرف پیٹ کرنا اگرچہ آبادی میں ہو، اور مکروہ ہے آفتاب اور چاند کی طرف منہ کرنا اور ہوا کے رخ کی طرف منہ کرنا، اور مکروہ ہے پیشاب یا پخانہ پھرنا پانی میں اور سائے میں اور بل میں اور بل میں اور راستے میں اور پھلدار درخت کے نیچے، اور پیشاب کرنا کھڑے ہو کر مگر کسی عذر سے، اور پخانے سے داہنے پاؤں سے نکلے، پھر کہے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اس خدا کی حمد جس نے مجھ سے پلیدی کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی۔ فصل: بیان وضو۔ وضو کے چار رکن ہیں اور وہی اس کے فرائض ہیں۔ اول: چہرے کا دھونا، اور چہرے کے حد طول کے لحاظ سے پیشانی کی سطح کے شروع ہونے کی جگہ سے یعنی پیشانی کے اوپر کے حصے سے جہاں بال جمتے ہیں شروع ہو کر تھوڑی کے نیچے تک ہے، اور عرض کے لحاظ سے وہ تمام حصہ جو دونوں کانوں کے لو کے درمیان ہے۔ دوم: دونوں ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سمیت۔ سوم: پیروں کا دھونا ٹخنوں سمیت۔ چہارم: چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور وضو کا سبب ان چیزوں کا مباح کر لینا جو صرف وضو ہی سے حلال ہوتی ہیں، اور یہ اس کا دنیاوی حکم ہے، اور اس کا اخروی حکم آخرت کا ثواب ہے، اور اس کے واجب ہونے کی شرط عقل ہے اور بلوغ اور اسلام، اور اتنی مقدار پانی پر قادر ہونا جو وضو کے لیے کافی ہو، اور حدث کا پایا جانا، اور حیض اور نفاس اور وقت کی تنگی کا نہ ہونا، اور اس کے صحیح ہونے کی شرطیں تین ہیں: جو آزاد ہوئے جاتے ہیں ان پر پوری طرح پاک پانی کا پہنچ جانا، اس چیز کا ختم ہو جانا اور رک جانا جو وضو کے منافی ہے یعنی حیض اور نفاس اور حدث، اور اس چیز کی علیحدگی جو بدن تک پانی کے پہنچنے کے لیے مانے ہے جیسے موم، چربی۔ فصل: واجب ہے دھونا گھنی داڑھی کے بیرونی حصے کا، قابل فتویٰ اقوال میں سے صحیح تر قول میں، اور واجب ہوتا ہے پانی کا پہنچانا ہلکی داڑھی کی جلد تک یعنی چہرے کی جلد تک، اور نہیں واجب ہے پانی کا پہنچانا ان بالوں تک جو چھوٹے ہوئے یعنی نیچے لٹکے ہوئے ہیں چہرے کے دائرے سے باہر۔ نیز واجب نہیں پانی کا پہنچانا ہونٹوں کے اس حصے پر جو کہ چھپ جاتا ہے باہم ملنے اور بند ہونے کی حالت میں، اور اگر ملی ہوں انگلیاں یعنی اس درجے کے پانی خود ان کے بیچ میں نہ پہنچتا ہو، یا لمبا ہو جائے ناخن اتنا کہ ڈھانپ لے پور کو یا ناخن میں کوئی ایسی چیز ہو جو کہ پانی کے لیے مانے ہو جس کے باعث اس حصے تک پانی نہ پہنچ سکے جس کا دھونا فرض تھا، مثلاً آٹا گندھا ہوا ناخن میں گھس گیا ہو، تو واجب ہوگا دھونا اس حصے کا جو ان چیزوں کے نیچے چھپا ہوا ہے، اور میل اور مچھر کی بیٹ اور اس جیسی چیزیں پانی کے بدن تک پہنچنے کے لیے مانے نہیں، اور واجب ہے ہلانا تنگ انگوٹھی کا۔ اور اس کی تفصیل حاشیے میں یہ لکھی ہے کہ بالی کا بھی وہی حکم ہے کہ اس کو غسل کے وقت ہلایا جائے تاکہ سوراخ میں پانی پہنچ جائے۔ یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اور اگر وضو کرنے والے کو پیروں کے پھٹنوں کا دھونا مضر ہو تو جائز ہے کہ پانی کا گزارنا اس دوا پر جس کو کپٹن میں رکھا ہے، اور مسا اور غسل نہیں لوٹایا جائے گا بالوں کی جگہ پر بال منڈوانے کے بعد، اور ناخن اور مونچھوں کے کٹوانے کے بعد دوبارہ ان حصوں کو دھویا جائے گا۔ فصل سنن وضو۔ 18 چیزیں وضو میں مسنون ہیں۔ پہلا، دونوں ہاتھوں کا دھونا گٹوں تک۔ دوسرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع میں۔ تیسرا، مسواک کرنا شروع میں اگرچہ ہو انگلی کے ساتھ جب مسواک نہ ہو۔ چوتھا، کلی کرنا 3 مرتبہ اگرچہ ایک ہی چلو سے ہو۔ پانچواں، ناک میں پانی دینا 3 چلوؤں سے۔ چھٹا، مبالغہ یعنی خوب اچھی طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا وغیرہ روزے دار کے لیے۔ ساتواں، اور گھنی داڑھی کا خلال کرنا بذریعہ پانی کے چلو کے داڑھی کے نیچے کی جانب سے۔ اور اس کی تشریح حاشیے میں یہ لکھی ہے کہ خلال کرنا گھنی داڑھی کا اس کے نیچے کی جانب سے 1 چلو پانی کے ساتھ، یعنی 3 مرتبہ چہرہ دھونے کے بعد خلال کے لیے 1 چلو پانی کے ساتھ کے نیچے اس طرح ڈالے کہ پشت دست نیچے کی جانب ہو، پھر اس طرح خلال کرے کہ ہتھیلی حلقوم کی جانب ہو اور پشت دست کا داڑھی کی جانب۔ اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ آٹھواں، اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ اور اس کی تشریح حاشیے میں یہ لکھی ہے کہ ہاتھوں میں تو اس طرح کے ایک ہاتھ کی انگلیوں اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال لے، اور پیروں میں اس طرح کہ بائیں ہاتھ کی چھنگلیا سب سے چھوٹی انگلی کو پہلے داہنے پاؤں کی چھنگلیا کے گرد نیچے کی طرف کو نکال کر گھمائے، پھر اس طرح کرتا چلا آئے حتیٰ کہ بائیں پیر کی چھنگلیا پر ختم کرے۔ واللہ عالم۔ یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ نواں، اور 3-3 دفعہ دھونا۔ اور دسواں، اور پورے سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ۔ اور گیارہواں، اور کانوں کا مسح کرنا اگرچہ وہ 12 سر کے پانی سے ہو۔ اور 13 ملنا اور پے در پے کرنا۔ اور 14 اور ارادہ۔ اور اس کی تشریح حاشیے میں لکھی ہے کہ اگر بلا ارادہ وضو اعضاء پر پانی بہ گیا، مثلا بارش میں بھیگ گیا یا دریا میں غوطہ لگایا، تو وضو ہو گیا، البتہ ارادے کی سنت ادا نہیں ہوئی۔ اور 15 اور ترتیب کے ساتھ۔ اور اس کی تشریح لکھی ہے حاشیے میں، یعنی جو ترتیب خداوندی ارشاد میں ہے اس پر عمل کرنا سنت ہے، یعنی اول چہرہ دھونا، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، پھر مسح، پھر پیر دھونا۔ اور یہاں حاشیے کی تشریح ختم ہوتی ہے۔ موافق اس بیان کے جس کی تصریح فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں۔ 16 اور داہنی طرف سے کرنا۔ اور 17 اور انگلیوں کا سروں یعنی پوروں کی طرف سے شروع کرنا اور سر کے اگلے حصے سے شروع کرنا۔ 18 اور مسح کرنا گردن کا نہ حلق کا، اور کہا گیا ہے کہ آخر کے 4 مستحب ہیں۔ فصل آداب وضو۔ 14 چیزیں آداب وضو میں داخل ہیں۔ اور اس کی تشریح حاشیے میں یہ لکھی ہے کہ لفظ ادب کی جمع ہے۔ ادب وہ فعل ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 مرتبہ کیا ہو، ہمیشہ نہ کیا ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ کرنے پر ثواب ملتا ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ اور سنت وہ فعل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً کیا ہو، گاہے گاہے چھوڑ دیا ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ کرنے پر ثواب نہ کرنے پر عتاب ہوگا، عذاب کی وعید نہیں، جیسا کہ پہلے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس قسم کے فعل کو نفل، مستحب، مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیے کی تشریح ختم ہوتی ہے۔ تو 14 چیزیں وضو کے آداب میں داخل ہیں۔ پہلا، اونچی جگہ بیٹھنا۔ دوسرا، قبلے کی طرف منہ کرنا۔ تیسرا، اپنے غیر سے مدد نہ لینا۔ چوتھا، دنیاوی بات چیت نہ کرنا۔ پانچواں، دل کا ارادہ اور زبان کا فعل کا جمع کرنا، اس کی تشریح لکھی ہے، یعنی نیت کرنا۔ نیت کی حقیقت صرف ارادہ قلبی ہے، اس کے لیے زبان سے کہنا یا کچھ رٹے ہوئے کلمات ادا کرنا کسی چیز میں بھی ضروری نہیں۔ نیت کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس کام کو کیا جا رہا ہے اس کا ارادہ دل سے کر لیا جائے۔ البتہ اگر دلی ارادے کے ساتھ زبان سے بھی اس کے مناسب الفاظ ادا کر دیے جائیں تو بہتر ہے، واللہ عالم۔ اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ چھٹا، منقول دعاؤں کا پڑھنا۔ ساتواں، بسم اللہ پڑھنا ہر عضو کو دھونے کے وقت۔ آٹھواں، اور چھنگلیا، سب سے چھوٹی انگلی کو دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا۔ نواں، ڈھیلی انگوٹھی کا ہلانا۔ دسواں، داہنے ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ گیارہواں، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ بارہواں، غیر معذور کے لیے وقت کے آنے سے پہلے وضو کر لینا۔ اور اس کی تشریح نور الایضاء میں یہ دی گئی ہے، یعنی معذور کے لیے مستحب بلکہ بعض علماء کے نزدیک ضروری ہے کہ وقت شروع ہو جانے کے بعد وضو کر لے۔ وقت سے پہلے اگر وضو کر لیا تو ان حضرات کے نزدیک وقت آنے پر وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ تیرواں، اور شہادت کے ہر دو کلموں کو وضو کے بعد پڑھنا۔ چودواں، وضو سے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا اور یہ پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں کر دے جو بہت توبہ کرنے والے اور پاکیزگی والے ہیں۔ فصل، مکروہات وضو۔ وضو کرنے والے کے لیے 6 چیزیں مکروہ ہیں۔ پہلا، پانی میں اسراف۔ اور اس کی تشریح حاشیے میں یہ لکھی ہے کہ 3 ہی پر انحصار نہیں بلکہ اس سے زائد بھی وضو کی قسمیں نکل سکتی ہیں۔ مثلا مکروہ، حرام، مکروہ وضو کی مثال، جیسے وضو پر وضو کرنا۔ اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ پہلا، پانی میں اسراف، یعنی ضرورت سے زائد صرف صرف کرنا، جیسے 3-3 مرتبہ کے بجائے 4-4 مرتبہ دھونا۔ دوسرا، پانی میں مقدار ضرورت سے کمی کرنا۔ تیسرا، چہرے پر پانی کو مارنا جس سے چھینٹیں اڑے۔ اور چوتھا، دنیاوی بات چیت کرنا۔ پانچواں، بلا عذر کے اپنے غیر سے مدد لینا۔ چھٹا، نئے پانی سے 3 مرتبہ مسح کرنا، یعنی ہر مرتبے کے مسح کے لیے نیا پانی لیا جائے، یہ مکروہ ہے۔ اقسام وضو۔ وضو 3 قسم پر ہے۔ اول قسم فرض ہے، اس شخص پر جو بے وضو ہو، نماز کے لیے اگرچہ نفلی ہو، اور جنازے کی نماز اور سجدہ تلاوت کے لیے اور قرآن کو چھونے کے لیے اگرچہ ایک ہی آیت کا مس ہو۔ دوسرے واجب ہے کہ کعبہ مکرمہ کے طواف کے لیے۔ تیسرے مستحب ہے یا وضو سونے کے لیے جبکہ نیند سے جاگے اور ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے، اور وضو پر وضو، اور غیبت اور جھوٹ اور چغلی کے بعد، اور ہر گناہ کے بعد، اور شعر پڑھنے اور خارج نماز چلا کر ہنسنے کے بعد، اور غسل میت اور جنازہ اٹھانے کے بعد، اور ہر نماز کے وقت پر، اور غسل جنابت سے پہلے، اور جنبی کے لیے کھانے پینے سونے اور وتی کرنے کے وقت، غصے کے وقت، قرآن شریف، حدیث شریف، روایت حدیث اور کسی علم شرعی کے پڑھنے کے وقت، اذان، تکبیر، خطبہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مقدس کی زیارت کے وقت، وقوف عرفہ، سعی بین الصفا والمروہ کے وقت، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، اور علماء کے اختلاف سے بری ہونے کے لیے جبکہ مس سے امراض کر لے۔ اور علماء کے اختلاف کی تشریح یہاں یہ پیش کی گئی ہے، یعنی جن مسائل میں علماء کا اختلاف ہے، مثلا کسی غیر محرم بالغہ عورت کے بدن کو ہاتھ سے چھو لینا یا اپنی شرمگاہ کو ہاتھ سے چھو لینا، ان دونوں صورتوں میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام صاحب رضی اللہ عنہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ تو مستحب یہ ہے کہ اگر حنفی شخص ایسا کر لے تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کر لے تاکہ اختلافی شکل نہ رہے، ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب وضو نہیں رہا تو نماز بھی نہ ہوگی۔ یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ فصل نواقض وضو، بارہ چیزیں وضو توڑ دیتی ہیں۔ پہلی وہ چیز جو سبیلین یعنی پیشاب یا پاخانے کی راہ سے نکلے مگر صحیح مذہب کے مطابق وہ ہو جو پیشاب کی ہوا پیشاب کی راہ سے نکلے ناقص نہیں، وہ ہوا جو پیشاب کی راہ سے نکلے ناقص نہیں۔ دوسرا اور توڑ دیتی ہے وضو کو پیدائش بغیر خون نظر آئے۔ تیسری ہر ناپاکی جو سبیلین کے علاوہ بدن کے کسی حصے سے بہنے لگے مثلا خون یا پیپ۔ چوتھا کھانے یا پانی یا خون یا کہ جبکہ منہ بھر کر ہو، یعنی اتنی ہو کہ بلا تکلف منہ بند نہ ہو سکے، صحیح مذہب یہی ہے۔ جبکہ قے کا سبب یعنی متلی ایک ہو اور قے کئی مرتبہ تھوڑی تھوڑی سی متلی کے باعث ہو تو متفرق قے کو جمع کر کے اندازہ کیا جائے گا۔ پانچواں وہ خون جو غالب ہو تھوک پر یعنی بڑھ جائے یا اس کے برابر ہو۔ چھٹا ایسی نیت کہ اس میں مقعد یعنی پاخانے کا مقام زمین پر نہ ٹکا ہو، مثلا کروٹ سے سویا ہو۔ ساتواں سونے والے کے سرین کے جاگنے سے پہلے اوپر کو اٹھ جانا اگرچہ وہ گرا نہ ہو، ظاہر روایت کے مطابق یہی حکم ہے۔ آٹھواں بے ہوشی، نواں جنون، دسواں نشہ، گیارہواں بالغ بیدار شخص کا کہکہا لگانا ایسی نماز میں جو رکوع اور سجدے والی ہو اگرچہ اس نے اس کہکہے سے نماز سے خارج ہونے کا قصد ہی کیا ہو۔ بارہواں چھونا فرش کا منتشر آلے سے بغیر کسی حائل کے۔ فصل دس چیزیں وضو کو نہیں توڑتیں۔ پہلا خون کا ظاہر ہونا جو اپنی جگہ سے بہا نہ ہو۔ دوسرا خون بہے بغیر گوشت کا گر جانا جیسے عرق مدنی مرض میں جس کو فارسی میں رشتہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا کیڑے کا زخم سے یا کان سے یا ناک سے نکلنا۔ چوتھا زکر کا چھونا۔ پانچواں عورت کا چھونا۔ چھٹا قے جو منہ بھر کر نہ بھرے، جو منہ کو نہ بھرے یعنی منہ بھر کر قے سے کم ہو۔ ساتواں بلغم کی قے اگرچہ بلغم زیادہ ہو۔ آٹھواں سونے والے کا جھکنا اس طرح کے زمین سے مقعد کے ہٹ جانے کا احتمال ہو یقین نہ ہو۔ نواں اس شخص کی نیند جس کی سرین زمین پر جمی ہوئی ہو اگرچہ وہ کسی ایسی چیز پر سہارا لگائے ہو کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے، ظاہر مذہب کے مطابق دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے۔ دسواں نماز پڑھنے والے کا سو جانا اگرچہ وہ رکوع یا سجدے کی حالت میں ہو، دونوں سنت کے مطابق ہو، واللہ الموفق۔ فصل وہ چیزیں جو غسل واجب کر دیتی ہیں۔ سات چیزوں میں سے کسی ایک کے وجود میں آ جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ پہلا منی کا خارج ہونا یا بدن کے بیرونی حصے کی جانب، بشرط یہ کہ منی اپنی قرارگاہ یعنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہو جمع کے بغیر، مثلا احتلام کی صورت میں۔ دو حشوہ کا چھپ جانا اور حشوہ کٹے ہوئے شخص کا حشوہ کی مقدار چھپ جانا زندہ آدمی کی سبیلین میں سے کسی ایک میں۔ تیسرا منی کا انزال مردہ یا چوپائے کے ساتھ وتی کرنے کی شکل میں۔ چوتھا سونے کے بعد پتلے پانی کا پایا جانا جبکہ اعلی تناسل سونے سے پہلے یعنی سونے کے وقت منتشر نہ ہو۔ پانچواں نشہ اور بے ہوشی سے افاقے کے بعد ایسی طریقہ پایا جانا جس کو منی گمان کرے۔ چھٹا حیض۔ ساتواں نفاس اگرچہ اشیاء مذکورہ اسلام سے پہلے پیدا ہوئی ہو، صحیح مذہب کے بموجب۔ میت کا غسل دینا بطور کفایا فرض ہے یعنی فرض کفایا ہے۔ فصل دس چیزیں وہ ہیں جن سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ ایک پہلا ندی، دوسرا ودی، تیسرا یہ اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ ودی بھورے رنگ کی ہوتی ہے جو پیشاب کے بعد اور کبھی اس سے پیشتر خارج ہوتی ہے اور پیشاب سے گاڑھی ہوتی ہے، تشریح یہاں ختم ہوتی ہے۔ تیسری احتلام بغیر طریقے یعنی خواب میں دیکھے مگر بدن یا کپڑے پر منی کا کوئی اثر یا نشان نہ ہو۔ چوتھا ولادت جس کے بعد خون نہ دکھائی دے، صحیح مذہب کے بموجب۔ پانچواں داخل کرنا زکر کا کسی ایسے کپڑے کے ساتھ جو لذت کے حصول سے مانے ہو۔ چھٹا حقنا، اور اس کی تعریف، اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ پخانے کے راستے سے پچکاری وغیرہ کے ذریعے دوا پہنچانا یا فضلات کا خارج کرنا، یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. ساتواں، انگلی یا اس جیسی کسی چیز کا سبیلین میں کسی ایک میں داخل کرنا. آٹھواں، جانور یا مردہ شخص سے وتی کرنا، معاذ اللہ من، جبکہ انزال نہ ہو. نواں، کسی باکرہ عورت سے ایسا جمع جو اس کی بکارت زائل نہ کر سکے، بشرط یہ کہ انزال نہ ہو. فصل، غسل میں 11 چیزیں فرض ہیں. پہلا، اندر سے منہ کا، دوسرا ناک کا، تیسرا اور تمام بدن کا ایک مرتبہ دھونا، اور چوتھا اس کلفے کے اندر کا حصہ کا دھونا جس کے کھولنے میں دقت یعنی دشواری اور تکلیف نہ ہو. پانچواں، ناف کا. چھٹا، اور بدن کے اس سوراخ کا دھونا جو جڑ نہ گیا ہو، جیسے کانوں کے سوراخ بالی یا بندے کے لیے، اور ناک کا سوراخ نت کے لیے. ساتواں، اور مرد کا اپنے گندھے ہوئے بالوں کو اندر کے حصے کا دھونا بلا کسی قید کے، البتہ عورت کے گندھے ہوئے بالوں کا دھونا فرض نہیں، بشرط یہ کہ بال پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے. آٹھواں، داڑھی کے نیچے کی جلد کا. نواں، نیز مونچھوں کا. اور دسواں، بھووں کے نیچے کی جلد کا دھونا. اور گیارہواں، اور فرج خارج کا دھونا، یعنی اس حصے کا جس کا پیشاب کے بعد دھونا عملاً ضروری سمجھا جاتا ہے. فصل، غسل میں 12 چیزیں مسنون ہیں. پہلا، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا. دوسرا، ارادہ. تیسرا، ہاتھوں کا گٹوں تک دھونا. چوتھا، ناپاکی کا دھونا اگر وہ الگ لگی ہوئی ہو. چوتھا، پانچواں، شرمگاہ کا دھونا اگرچہ اس پہ ناپاکی نہ لگی ہو. چھٹا، اس کے بعد وضو کرے جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا کرتے ہیں، چنانچہ جس عضو کا دھونا فرض ہے اس کو 3-3 مرتبہ دھوئے. ساتواں، اور سر کا مسح کرے لیکن وہ پیروں کے دھونے کو موخر کر دے اگر وہ ایسی جگہ میں کھڑا ہو جہاں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے. آٹھواں، پھر 3 مرتبہ پانی کو اپنے تمام بدن پر بہا ڈالے، اور اگر بہتے پانی میں یا اس پانی میں جو بہتے پانی کے حکم میں ہے غوطہ لگایا اور ٹھہرا رہا، یعنی پانی میں کچھ دیر غوطے کی حالت میں رکا رہا، تو اس نے سنت کو مکمل کر لیا. پس اگر کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے بعد ایسا کیا نیز تو خیر، ورنہ بعد میں مزمزہ اور استنشاق کرنا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کیا تو غسل ادا نہ ہوگا. نواں، بدن پر پانی کے بہانے میں سر سے آغاز کرے. دسواں، اور سر کے بعد داہنا مونڈھا پھر بایاں مونڈھا دھوئے. گیارہواں، اور اپنے بدن کو ملے. بارہواں، اور لگاتار کرے اپنے غسل کو، یعنی ایسا نہ کرے کہ کچھ حصہ دھوئے پھر ٹھہر جائے یہاں تک کہ یہ عضو سوکھ جائے اس کے بعد باقی عضو دھوئے، یہ لگاتار نہیں ہے. فصل، آداب غسل. غسل کے آداب وہی ہیں جو وضو کے آداب ہیں، مگر صرف فرق یہ ہے، اور اس کی تشریح یہاں پہ لکھی ہے، کہ نیز مندرجہ ذیل چیزیں بھی غسل کے آداب میں داخل ہیں. پہلا، کلام نہ کرنا. دوسرا، زبان میں سے کسی دعا وغیرہ کا نہ پڑھنا. تیسرے، خالی اور تنہا مکان میں جہاں اس کو کوئی نہ دیکھتا ہو غسل کرتے وقت لنگی کا باندھ لینا، یعنی ایسی جگہ برہنہ ہو کر غسل کرنا بھی جائز ہے مگر لنگی باندھنا مستحب ہے. باقی اگر لوگوں کے سامنے غسل کرے تو ستر کو چھپانا فرض ہے. یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. تو غسل کے آداب وہی ہیں جو وضو کے آداب ہیں، مگر صرف یہ فرق ہے کہ غسل کرنے والا قبلے کا رخ نہ کرے گا، کیونکہ وہ اکثر ستر کھولتے ہوئے ہوتا ہے، اور جو چیزیں وضو میں مکروہ ہیں وہی غسل میں بھی مکروہ ہیں. فصل، غسل 4 چیزوں کے لیے مسنون ہے. پہلا، جمعہ کی نماز. دوسرا، عیدین کی نماز. تیسری، احرام. اور چوتھا، اور حاجی کے لیے عرفات میں زوال کے بعد. 16 چیزوں میں یعنی صورتوں میں غسل مستحب ہے. پہلا، اس شخص کے لیے جو طہارت اور پاکی کی حالت میں مسلمان ہوا تھا. دوسرا، اس شخص کے لیے جو عمر کے اعتبار سے بالغ ہوا. تیسرا، اس شخص کے لیے جس نے جنون سے افاقہ پایا. چوتھا، پچھنے یعنی سنگی لگوانے کے بعد. پانچواں، میت کے غسل کے بعد. چھٹا، شب برات میں، اور اس کی تشریح لکھی ہے، یعنی غسل کر کے عبادت شروع کرے. یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. ساتواں، شب قدر میں جبکہ اس کو دیکھے. آٹھواں مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے کے لیے، نواں اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے یوم نہر یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح کو، اور دسواں مکے میں داخل ہونے کے وقت، گیارہواں طواف زیارت کے لیے، بارہواں صلاۃ کسوف یعنی سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز کے لیے، تیرہواں استسقاء کے لیے، چودھواں صلاۃ فضا کے لیے، پندرہواں دن میں غیر معمولی تاریکی کے لیے، سولہواں اور سخت آندھی کے دفع کرنے کے لیے خواہ دن میں خواہ رات میں۔ اب باب تیمم کا آغاز کرتے ہیں جو کہ باب طہارت کا حصہ ہے۔ تیمم 8 شرطوں سے درست ہوتا ہے، اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ تیمم کے اصلی معنی میں قصد کرنا ہے، اور شرن تیمم کی تعریف یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ پاؤں کا پاک مٹی سے مسح کرنا۔ تیمم اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، اس کی تشریح ختم ہوتی ہے۔ تو تیمم 8 شرطوں سے درست ہوتا ہے۔ پہلا نیت، ارادہ اور نیت کی حقیقت ہے، دل کا پختہ کر لینا یعنی جمع لینا کسی فعل کے کرنے پر۔ نیت کا وقت وہ ہے کہ جبکہ اپنے ہاتھ سے اس چیز پر مارے جس سے تیمم کر رہا ہے۔ نیت کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں، پہلا اسلام، دوسرا تمیز یعنی اتنی سمجھ اور ہوش ہو کہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو سمجھے، تیسری اس چیز کا علم جس کی نیت کر رہا ہے۔ اور تیمم نماز کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا ہونا شرط ہے، یا تو پاکی کی نیت، یا نماز جائز ہو جانے کی نیت، یا کسی ایسی عبادت کی نیت جو مقصود ہو۔ اور اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ عبادت مقصود وہ عبادت ہے جو بذات خود فرض ہو، کسی دوسری عبادت کے ضمن میں تابع ہو کر فرض نہ ہو۔ مثلا نماز عبادت مقصودہ ہے، اور قرآن شریف کا چھونا یا وضو، غسل، تیمم وغیرہ اس لیے عبادت ہیں کہ فرض نماز یا تلاوت قرآن پاک بغیر ان کے ادا نہیں ہو سکتی، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ یا کسی ایسی عبادت کی نیت جو مقصود ہو اور پاکی کے بغیر صحیح نہ ہوتی ہو، چنانچہ جس تیمم سے فقط تیمم کا ارادہ تھا، یا قرآن شریف پڑھنے کے لیے تیمم کی نیت کی تھی اور جنبی نہیں تھا، اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دوسری شرط، ایسا عذر جو تیمم کو مباح کر دینے والا ہو، جس کی چند قسمیں ہیں۔ مثلا اس شخص کا پانی سے 1 میل دور ہونا، اگرچہ یہ صورت شہر میں پیش آئے، یا مرض یا ایسی سردی کا موجود ہونا جس سے وضو کرنے کی صورت میں وضو کے تلف ہو جانے کا یا مرض کا خوف ہو، یا مثلا دشمن کا، یا پیاس کا خطرہ، یا آٹا گوندھنے کی ضرورت، شوربہ پکانے کی ضرورت کا یہ حکم نہیں، اور مثلا آلہ یعنی پانی نکالنے کا سامان نہ ہونا، یا جنازے کی نماز فوت ہو جانے کا خوف، یا عید کی نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ، اگرچہ بنا کے طور پر ہی ہوں۔ اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے، یعنی بنا کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا کچھ حصہ جو پہلے پڑھ چکا ہے، اس پر اگلے حصے کی بنیاد قائم کر لے۔ یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اگرچہ بنا کے طور پر ہی ہو، اور جمعہ اور وقت کا نکل جانے کا خوف کوئی عذر نہیں ہے جس کے باعث تیمم جائز ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تیمم کسی ایسی پاک چیز سے ہو جو جنس ارض یعنی زمین کی جنس سے ہو، جیسے مٹی، پتھر، ریگ، باقی لکڑی، سونا، چاندی جنس ارض سے نہیں ہے۔ چوتھی شرط، مسح کی جگہ پر مسح کا پورا کرنا، اور کوئی حصہ بال برابر بھی باقی نہ رہے۔ پانچویں شرط، تمام ہاتھ یا ہاتھ کا اکثر حصے سے مسح کرنا، چنانچہ اگر 2 انگلیوں سے مسح کیا تو جائز نہ ہوگا، اگرچہ بار بار مسح کر کے پورے وضو پر انگلیاں پھیر لے، سر کے مسح کا حکم اس کے برخلاف ہے۔ چوتھی شرط، 2 ضربوں کے ساتھ ہونا، یعنی 2 دفعہ ہاتھ زمین پر مار کر تیمم کرنا، یہ دونوں ضرب ہتھیلیوں کے اندر کی طرف سے ہوں، اگرچہ یہ دونوں ضرب ایک ہی جگہ میں ہوں۔ اب مٹی کا بدن پر لگا ہوا ہونا 2 ضربوں کے قائم مقام ہو جاتا ہے، جبکہ تیمم کی نیت سے اس پر ہاتھ پھیر لے۔ ساتویں شرط، حیض، نفاس یا حدث یعنی جو چیزیں تیمم کے منافی ہیں، ان کا منقطع یعنی بند ہو جانا۔ آٹھویں شرط، جو چیزیں مسح سے مانے ہوں ان کا نہ ہونا، مثلا موم، چربی، اعضائے تیمم پر لگی ہو، لگی ہوئی نہ ہو، اور تیمم کا سبب اور اس کے واجب ہونے کی شرطیں اس جیسی ہیں جو وضو کے بیان میں گزر چکی ہیں۔ اور تیمم کے دو رکن ہیں، پہلا انگلیوں کا مسح اور چہرے کا، اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ مثلا پرندے اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے، یا اس طرف سبزی ہے، یا کسی نے خبر دی ہے۔ ہاتھوں کا مسح اور چہرے کا، اس کی تشریح یہ ہے، یعنی کوہنیوں تک۔ اور تیمم کی سنتیں سات ہیں، تیمم کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، ترتیب یعنی چہرے کا مسح، پھر ہاتھوں کا کوہنیوں تک، اور پے در پے کرنا، دونوں ہاتھوں کا مٹی میں رکھنے کے بعد آگے کو بڑھانا اور پیچھے کو لانا، اور دونوں ہاتھوں کا جھاڑنا، انگلیوں کا کھولنا مٹی پر ہاتھ مارتے وقت، اور تیمم کا مؤخر کرنا اس شخص کے لیے مستحب ہے جو وقت کے نکلنے سے پہلے پانی کی امید رکھتا ہو، اور پانی کے وعدے پر تیمم کا مؤخر کرنا واجب ہے اگرچہ قضا کا خوف ہو، اور کپڑے کے وعدے پر برہنا شخص کے لیے نماز کا مؤخر کرنا واجب ہے جب تک قضا کا خوف نہ ہو۔ اسی طرح پانی نکالنے کے لیے سامان، ڈول، رسی کے وعدے کی بنا پر نماز کا مؤخر کرنا واجب ہے جب تک کہ قضا کا خوف نہ ہو، اور 400 قدم کی مقدار تک پانی کا تلاش کرنا واجب ہے بشرط یہ کہ پانی کے قریب ہونے کا گمان ہو، مثلا پرندے اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے، یا اس طرف سبزی ہے، یا کسی نے خبر دی ہے، اور امن بھی ہو ورنہ نہیں۔ اور پانی کا طلب کرنا اس شخص سے جس کے پاس پانی ہو واجب ہے، اگر ایسی جگہ ہو جہاں پانی پر لوگ بخل نہ کرتے ہوں، یعنی پانی وافر ہو، اور اگر پانی کی واجبی قیمت کے بغیر وہ شخص پانی نہ دے، تو اگر اس کے پاس اپنے خرچ سے فاضل رقم ہو تو پانی کا خریدنا لازم ہوگا۔ اور ایک تیمم سے جس قدر چاہے فرض اور نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے، اور تیمم کا وقت سے پہلے کر لینا بھی صحیح ہے، اور اگر بدن کا اکثر حصہ یا اس کا نصف حصہ زخمی ہو تو تیمم کر لے، اور اگر نصف سے زائد حصہ صحیح ہو تو عام حصے کو دھوئے اور زخمی حصے کو کا مسح کر لے، اور غسل اور تیمم میں جمع نہ کرے، یعنی کچھ دھوئے کچھ تیمم کرے۔ جو چیزیں وضو توڑ دیتی ہیں وہ تیمم کو بھی توڑ دیتی ہیں، اور اتنے پانی پر استعمال کی قدرت بھی تیمم کو توڑ دیتی ہے جو وضو کے لیے کافی ہو، یعنی جتنے پانی سے وضو ہو سکتی ہے اگر اتنا پانی میسر آ جائے تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹا ہوا شخص جب اس کا چہرہ بھی زخم ہو تو بغیر طہارت کے نماز پڑھ لے، اس کو نماز لوٹانی نہ پڑے گی۔ باب موزوں پر مسح۔ موزوں پر مسح کرنا حدث اصغر میں مردوں کو بھی جائز ہے اور عورتوں کو بھی، اور حدث اصغر کی تشریح یہ پیش کی گئی ہے اس کتاب میں کہ وضو نہ ہونے کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے پر جنابت کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اگرچہ موزے چمڑے کے سوا کسی گاڑھی چیز کے ہوں، موزوں کا تلہ چمڑے کا ہو یا نہ ہو، موزوں پر مسح کے جواز کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ اول، دونوں موزوں کا پیروں کے دھونے کے بعد پہننا اگرچہ وضو کو پورا کرنے سے پہلے ہو، بشرط یہ کہ ناقص وضو کے پیش آنے سے پیشتر وضو کو پورا کر لیا ہو۔ دوم، موزوں کا ٹخنوں کو چھپانا، یعنی موزوں کا ٹخنوں سے اوپر تک ہونا۔ سوم، ان موزوں کو پہن کر لگاتار چلنے کا امکان، اور اس کی تشریح یہ لکھی ہے حاشیے میں، یعنی عادت کے بموجب بلا تکلف 3-4 میل چل سکے، اور سرخسی کے قول کے بموجب مسافت سفر کے مقدار چل سکے۔ فتویٰ پہلے قول پر ہے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ چنانچہ کانچ یا لکڑی یا لوہے کے موزوں پر مسح کرنا جائز نہ ہوگا۔ چہارم، ہر دو موزوں کا ایسی پھٹن سے خالی ہونا جو پیر کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار ہو۔ پنجم، بغیر باندھے ان کا پیروں پر رک جانا۔ ششم، بدن تک پانی کے پہنچنے سے ان دونوں کا مانے ہونا، اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ پیش کی گئی ہے، یعنی ایسے گاڑھے ہوں، یعنی موزے ایسے گاڑھے ہوں کہ پانی اندر نہ پہنچ سکے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ ہفتم، پیر کے اگلے حصے کا باقی رہنا ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کے برابر۔ پس اگر پیر کا اگلا حصہ نہ ہو مثلا کٹ گیا ہو تو موزے پر مسا نہیں کر سکتا اگرچہ ایڑی موجود ہو، اور مقیم ایک دن ایک رات تک مسا کر سکتا ہے، اور مسافر تین دن تین رات تک، اور مدت مسا کے ابتدا حدث یعنی وضو ٹوٹنے کے وقت سے ہے جو موزوں کے پہننے کے بعد پیدا ہو، اور اگر مقیم نے مسا کیا پھر مدت یعنی ایک رات دن پوری ہونے سے پہلے سفر کر لیا تو وہ مسافر کی مدت تین دن تین رات پوری کر سکتا ہے. اب مسافر ایک دن ایک رات مسا کرنے کے بعد مقیم ہو گیا تو وہ موزوں کو نکال ڈالے ورنہ ایک دن ایک رات پوری کر لے. اور مسا میں فرض ہے ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں سے تین انگلیوں کے بمقدار ہر ایک پیر کے اگلے حصے کے اوپر کے حصے پر، اور ہاتھ کی انگلیوں کو چھیدا اور کشادہ کر کے پیر کی انگلیوں کے سروں سے پنڈلیوں تک کھینچنا مسا کی سنت ہے. اور موزوں کے مسا کو چار چیزیں توڑ دیتی ہیں. پہلی، ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دے. دوسرے، موزوں کا اتار دینا اگرچہ پیر کے زیادہ حصے کے موزے کی ساخ کی طرف نکل آنے کے باعث ہو. اور اس کی تشریح یہ ہے یعنی اگر ایسی صورت ہو کہ موزے کو اتارا تو نہیں بلکہ خود نکلنے لگا ہے اور نکلتے نکلتے پیر کا زیادہ حصہ موزے سے کھسک کر موزے کی پنڈلی میں آ گیا ہے تو اس صورت میں بھی مساح ٹوٹ جائے گا. یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. تیسرا، ایک پیر کے زیادہ حصے پر پانی کا پہنچ جانا موزے میں گھس کر صحیح مذہب کے مطابق. اور چوتھا، مدت کا گزر جانا بشرطیے کہ سردی کے باعث پیر کے مارے جانے کا خوف نہ ہو، اور اخیر کے تین کے بعد فقط دونوں پیروں کو دھو لے. امامہ پر، ٹوپی پر، برقع اور دستانوں پر مسا جائز نہیں. فصل، پٹی پر مسا. جب فسد لی ہو یا کوئی عضو مجروح ہو گیا ہو یا ٹوٹ گیا ہو اور اس لیے اس کو پٹی یا ٹکٹکی سے باندھ لیا ہو، اس عضو کے دھونے پر قادر نہ ہو، اس عضو پر پانی کا بھیگا ہاتھ پھر سکتا ہو، تو اس چیز کے زائد حصے پر جس سے کہ اس زخمی عضو کو باندھا گیا ہے مسح کرنا واجب ہوگا. اور فسد لینے والے کی پٹی کے بیچ میں بدن کا جو حصہ ظاہر ہو اس پر مسح کر لینا کافی ہے، دھونا فرض نہیں. اور یہ مسح دھونے کی مانند ہے، بس کسی مدت کے ساتھ موقت نہ ہوگا، اور نہ پاکی یعنی وضو کرنے کے بعد اس پٹی کا باندھنا شرط ہوگا. اور ایک پیر کی پٹی پر مسح کرنا دوسرے پیر کے دھونے کے باوجود جائز ہوگا، اور اچھا ہونے سے پہلے پٹی کے گر جانے سے یہ مسح باطل نہ ہوگا، اور پٹی کا دوسری پٹی سے بدل لینا جائز ہوگا، اور مسح کا لوٹانا واجب نہ ہوگا اگرچہ افضل اس کا لوٹانا ہے. اور جب آشوب چشم ہو اور اس کو یہ بتایا گیا ہو کہ آنکھ کو نہ دھوئے یا ناخن ٹوٹ گیا ہو اور دوا یا پتے کی کھال اس پر رکھ دی گئی ہو تو اس کا اتارنا اس کو نقصان دے تو ان صورتوں میں مسح جائز ہے، اور اگر اس کو مسح بھی نقصان دے تو اس کو بھی چھوڑ دے. موزوں اور جبیرہ اور سر کے مسح میں نیت کی حاجت نہیں. باب حیض و نفاس و استحاضہ. فرج سے حیض، نفاس اور استحاضہ خارج ہوتا ہے. حیض وہ خون ہے جس کو ایسی بالغ عورت کا رحم خارج کرے جس کو نہ کوئی مرض ہو نہ حمل ہو اور نہ سن ایاس. اور اس کی تشریح یہاں یہ پیش کی گئی ہے یعنی وہ زمانہ جس میں حیض آنا قطن بند ہو جاتا ہو اور اس کی مدت 55 سال ہے، اگرچہ حالات کے اعتبار سے متفاوت یعنی مختلف بھی ہوتی رہتی ہے. اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. اور نہ سن ایاس کو پہنچی ہو. کم سے کم حیض کے 3 دن ہیں، اوسط 5 دن، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. نفاس وہ خون ہے جو ولادت کے بعد خارج ہو. زیادہ سے زیادہ نفاس کے دن 40 ہیں، کم کی کوئی حد نہیں. استحاضہ وہ خون ہے جو 3 دن سے کم ہو یا حیض کی صورت میں 10 دن سے اور نفاس میں 40 دن سے زائد ہو. اور کم سے کم طہر جو 2 حیض کے درمیان فصل پیدا کرے وہ 15 دن ہیں، اور زائد طہر کی کوئی قید نہیں مگر اس عورت کے لیے جو حالت استحاضہ میں بالغ ہوئی ہو. حیض و نفاس سے 8 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں: نماز، روزہ، قرآن پاک کی آیت کا پڑھنا، قرآن پاک کو چھونا مگر جزدان کے ساتھ، اور مسجد میں جانا، طواف، جمع اور ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک عورت کے عضو سے لطف اندوزی کرنا، اور جب حیض اور نفاس کی زائد سے زائد مدت پر خون بند ہو تو مجامعت بلا غسل بھی حلال ہو جاتی ہے، اور اگر آخری مدت سے کم پر اس کی عادت کے پورا ہو جانے کے باعث خون بند ہو تو مجامعت جائز نہیں، مگر اس صورت میں کہ غسل کر لے، یا غسل پر قادر نہ ہو تو تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے، یا نماز اس کے ذمے قرض ہو جائے جس کی قضا فرض ہو. اور اس کی صورت یہ ہے کہ خون کے بند ہونے کے بعد اس وقت سے کہ جب خون بند ہوا تھا اتنا وقت پالے جس میں غسل اور تحریمہ یا ان دونوں سے زائد کی گنجائش ہو، اور پھر غسل یا تیمم نہ کیا ہو یہاں تک کہ اس نماز کا وقت نکل گیا ہو. حائض اور نفسہ روزہ کی قضا کریں، نماز کی نہیں. اور جنابت کے باعث پانچ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں: نماز، قرآن پاک کی کسی آیت کا پڑھنا اور غلاف کے بغیر قرآن پاک کی کسی آیت کا چھونا، مسجد میں جانا اور طواف. محدث یعنی بے وضو پر تین چیزیں حرام ہو جاتی ہیں: نماز، طواف، جزدان کے بغیر قرآن پاک کا چھونا. استحاضہ کا خون دائمی نکسیر کی طرح ہے، نہ نماز کو روکتا ہے، نہ روزے کو، نہ وتی کو. اور مستحاضہ اور ہر وہ شخص جس کا کوئی عذر ہو، مثلا پیشاب کا تسلسل یا پیٹ کا چلنا یعنی متواتر دست آتے رہنا، ہر فرض کے وقت وضو کر لیں، اور اس وضو سے وقت کے اندر جس قدر فرض اور نفل نماز چاہیں پڑھ لیں. معذوروں کا وضو صرف وقت کے نکل جانے سے بیکار ہو جاتا ہے، یعنی وقت کے آنے سے نہیں، بشرطیے کہ دوسرا کوئی ناقص پیش نہ آیا ہو. ناقص پیش آنے پر اندرون وقت بھی اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور معذور نہیں ہوتا، تاں کہ اس کا عذر اس کو نماز کے پورے وقت تک پوری طرح نہ گھیرے رہے، یعنی اتنا وقت نہ مل سکے کہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ لے. اور اس تمام وقت میں وضو اور نماز کی مقدار خون کا انقطاع بند ہو جانا نہ ہو، یہ ثبوت عذر کی شرط ہے. اور دوام عذر کی شرط یہ ہے کہ اس کے بعد ہر نماز کے وقت میں یہ عذر ثابت ہو جائے، اگرچہ ایک ہی مرتبہ پایا جائے. اور عذر کے انقطاع اور صاحب عذر کے معذور ہونے سے خارج ہونے کی شرط نماز کے ایک پورے وقت کا اس عذر سے خالی ہو جانا ہے، یعنی نماز کا وقت پورا گزر جائے اور یہ عذر پیش نہ آئے تو مانا جائے گا کہ عذر ختم ہو گیا ہے. ناپاکیاں اور ان سے پاکی. نجاست دو قسموں پر منقسم ہے، غلیظہ اور خفیفہ. اور اس کی تشریح یہاں حاشیے میں یہ پیش کی گئی ہے کہ غلیظہ یعنی گاڑھی یا سخت، یہ اس لیے کہ اس میں معانی کا حصہ بہت کم ہے جیسا کہ آگے آتا ہے، اور خفیفہ یعنی ہلکی اس لیے کہ اس کا زیادہ حصہ معاف ہوتا ہے جس کی تفصیل آگے آتی ہے. باقی دھونے سے متعلق ان دونوں قسموں میں کوئی فرق نہیں، دھونے کا طریقہ دونوں کا ایک ہی ہے، واللہ عالم. تو نجاست دو قسموں پر منقسم ہے، غلیظہ اور خفیفہ. غلیظہ جیسے شراب، دم مسفوح. مسفوح کے لفظی معنی ہیں بہایا گیا، چنانچہ جو خون جاندار کے بدن سے نکل کر بہنے لگے گا اس کا یہی حکم ہوگا. ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کا یہی حکم ہے. یہاں خون اگر جم بھی جائے تب بھی یہی حکم رہے گا، البتہ مسبوح جانور کے گوشت میں سے جو اتفاقاً خون نکل آتا ہے وہ معاف ہے. تو یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. تو غلیظہ جیسے شراب، دم مسفوح، مردار کا گوشت، مردار کی کجی کھال، ان جانوروں کا پیشاب جو کھائے نہیں جاتے، کتے کا پاخانہ، درندوں کا پاخانہ اور ان کا لعاب، مرغی اور مرغابی کی بیٹ، اور وہ چیز جن کے بدن انسانی سے نکلنے کے باعث وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور خفیفہ جیسے گھوڑے کا پیشاب یا ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور مردار پرندوں کی بیٹ. نجاست غلیظہ میں ایک درہم کی مقدار معاف ہے، اور خفیفہ میں چوتھائی کپڑے یا چوتھائی بدن کے برابر. اور پیشاب کی باریک چھینٹیں جو سوئی کے ناکے کے برابر ہوں معاف ہیں. اور اگر ناپاک بستر یا ناپاک مٹی سونے والے شخص کے پسینے یا پیر کی تری سے تر ہو جائے اور ناپاکی کا اثر بدن اور پیر میں نمایاں ہو جائے تو یہ دونوں یعنی بدن اور پیر ناپاک ہو جائیں گے، ورنہ یعنی اگر ناپاکی کا اثر نمایاں نہ ہو تو ناپاک نہ ہوں گے، جیسا کہ ناپاک نہیں ہوتا وہ سوکھا اور پاک کپڑا کہ ناپاک کپڑے میں جو گیلا تھا لپیٹ دیا گیا ہو۔ یہ ضروری ہے کہ وہ ناپاک کپڑا ایسا گیلا ہو کہ اگر اس کو نچوڑ لیا جائے تو اس کی تری نچڑے نہیں، یعنی کچھ بوندے نہ ٹپکیں، اور گیلا کپڑا ناپاک خشک زمین پر پھیلانے سے کہ زمین اس سے تر ہو جائے ناپاک نہیں ہوتا، ورنہ اس ہوا سے ناپاک اور نہ اس ہوا سے ناپاک ہوتا ہے جو کسی نجاست پر چلی ہو پھر کپڑے پر پہنچی ہو، مگر اس صورت میں کہ ناپاکی کا اثر کپڑے میں نمایاں ہو جائے۔ اور جو چیز اور وہ چیز جو نجاست مرتبے سے ناپاک ہے، یعنی جس پر ایسی ناپاکی لگی ہوئی ہو جو نظر آ رہی ہے، اس نجاست کے جرم کے زائل ہو جانے سے پاک ہو جاتی ہے، اگرچہ ایک مرتبہ دھونے سے ہی جرم زائل ہو گیا ہو، یعنی صحیح مذہب کے بموجب۔ اور ناپاکی کے ایسے اثر کا باقی رہ جانا جس کا زائل ہونا شاک ہو مضر نہیں، اور اس کی تشریح یہاں حاشیے میں یہ پیش کی گئی ہے، یعنی اس کا دھبا دور کرنے کے لیے علاوہ پانی کے صابن وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑے، بس اگر صابن استعمال نہیں کیا اور اس ناپاکی کا رنگ باقی رہ گیا یا مثلا ناپاک تیل کا دھبا باقی رہ گیا تو مزائقہ نہیں ہے، کپڑا پاک ہو گیا۔ البتہ مردار کی چربی کا پوری طرح چھڑانا ضروری ہے، مٹی کے برتن پر 3 دفعہ پانی ترایا جائے اور ہر مرتبہ اتنی دیر ٹھہر جائیں کہ پانی پوری طرح نتر جائے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اور ناپاکی کے ایسے اثر کا باقی رہ جانا جس کا زائل ہونا شاک ہو مضر نہیں، اور نجاست غیر مرتبہ پاک ہوتی ہے، 3 مرتبہ دھونے اور ہر مرتبہ میں اس کو نچوڑنے سے، اور نجاست کپڑے اور بدن سے پانی اور ہر ایسی چیز کے ذریعے سے پاک ہو جاتی ہے جو زائل کر دینے والی یعنی ناپاکی کو ہٹانے والی ہو، جیسے سرکہ، عرقِ گلاب وغیرہ۔ موزہ اور موزے جیسی چیز رگڑ دینے سے پاک ہو جاتی ہے اس نجاست سے جس کا جرم ہو، اگرچہ وہ تر ہو، اور تلوار اور اس جیسی چیزیں پونچھ دینے سے، اور اس کی تشریح یہ لکھی ہے، یعنی سیقل دار اشیاء جو نجاست کو چوس نہ سکتی ہوں، مثلا آئینہ، روغنی برتن، پالش شدہ اشیاء، خراد کی ہوئی لکڑیاں وغیرہ، یہ پوچھ دینے اور رگڑ دینے سے پاک ہو جاتی ہیں، دھونا ضروری نہیں ہے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اور جبکہ ناپاکی کا اثر زمین سے جاتا رہے اور زمین خشک ہو جائے تو اس پر نماز پڑھنی جائز ہو جائے گی، اس سے تیمم کرنا جائز نہ ہوگا، اور وہ چیزیں جو زمین میں لگی ہوئی ہوں یعنی درخت یا کھڑی ہوئی گھاس، زمین کے ساتھ ساتھ وہ بھی ناپاکی کے اثر کے خشک ہو جانے سے پاک ہو جاتی ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ درخت یا گھاس بھی سوکھ جائے۔ اور وہ ناپاکی جس کی ذات بدل گئی، مثلا نمک ہو گئی ہو یا آگ سے جل گئی ہو، پاک ہو جاتی ہے، اور خشک منی کپڑے اور بدن سے رگڑ دینے سے پاک ہو جاتی ہے، اور تر منی دھونے سے پاک ہوتی ہے۔ فصل، مردار کی کھال دباغت حقیقیہ سے مثلا کیکر کے پتوں سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی کام میں لائی جا سکتی ہے۔ نیز حکمی دباغت سے مثلا مٹی مل دینے سے یا دھوپ میں سکھا دینے سے، مگر خنزیر اور آدمی کی کھال سے۔ اور شرعی طور پر جانور کا ذبح کر دینا حرام جانور کی کھال کو ناپاک کر دیتا ہے، اس کے گوشت کو پاک نہیں کر سکتا، صحیح مذہب کے بموجب جس پر کے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اور جانور کے بدن کی ہر وہ چیز جس میں خون سرایت نہیں کرتا موت سے ناپاک نہیں ہوتی، مثلا بال اور وہ پر جو کاٹ دیا گیا ہو، سینگ، سم، ہڈی، بشرطیے کہ اس پر چربی چکناہٹ نہ ہو، ناپاک نہیں۔ اور صحیح قول کے بموجب پٹھا ناپاک ہے، اور مشک کا نافع مشک کی طرح پاک ہے، اور مشک کا کھانا حلال ہے، اور زبات پاک ہے، جس کو لگاتا ہے اس کی نماز صحیح ہے۔